بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مونغي ورحمة مونغي كرهيمو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إمي وكاريبيا واتو حسابو ياو ناو وامو كاتيكا مغافلة ونبوزا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون hayawafiki mawaidha mapya kutoka kwa Mola wao mlezi ila huyasikiliza na huku wanafanya mchezo lahiyatan qulubuhum wa asarun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata السحر وأنتم تبصرون zimeghafili kanyoyo zao na wale waliodhulumu hunongonezana kwa siri ni nani ati huyu isipokuwa ni binadamu tu kama nyinyi mnauendea uchawi hali nanyi mnauona qala rabbi ya'lamu alqawla fis samaa'i wal ardh وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ alisema Mola wangu mlezi anayajua yasemwayo mbinguni na katika ardhi na yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falya tina bi ayatin kama ursila alawwalun lakini wao walisema hizo ni ndoto za ovyo ovyo bali amezizua tu bali huyo ni mtunga mashairi basi atuletee miujiza kama walivyotumwa wale wa mwanzo ma amanat قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون hawakuamini kabla yao watu wa mji tuliouangamiza basi je wataamini hawa وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Na kabla yako hatukuwa tuma ila watu wanaume tuliowapa wahi. Basi waulizeni wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui. Wama jaalnahum jasadan la yakuluna taama wama kanu khalidin. Wala hatukuwafanya miili isiyokula chakula. Wala hawakuwa wenye kuishi milele. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Kisha tukawatimizia miadi na tukawaokoa wao na waliowataka na tukawateketeza waliopita mipaka. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون na hakika tumekuteremshieni kitabu ambacho ndani yake yamo makumbusho yenu je hamzingati Allahu Akbar Allah لا إله إلا الله